सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सोरठ सगल जगत अपने सुख लागियो दुख में संग न होई यह जग मीत न देखियो कोई सगल जगत अपने सुख लागियो दुख में संग न होई रहा दारा संबंधी सगरे तन स्यों लागे जब ही निर्तन दिखियो नरको संग शाड सब भागे कहो कहा या मन बौरे कहो इनस्यों ने हो लगायो दीनानाथ सगल पै पंजन जसता को बिसरायो स्वान पूछ ज्यों पयो न सुदो बहुत जतन मैं कीना नानक लाज बिरज की राख नाम तुहारो स्वान पूछ ज्यों पयो न सुदो बहुत जतन मैं कीनो नानक लाज बिरज की राख नाम तुहारो लीना فتح. سورٹھ محلہ نواں. یہ جگ میت نہ دیکھیو کوئی, سگل جگت اپنے سکھ لاگیو, دکھ میں